Make way for the boss. Your mother father listen up. Whoa, and gully gully me show. And boss away to Nazo. If you want to park the chai, don't have to eat the gapo. Minister Jazz at Temer. हर कोई लेता फेवर अपनी अप्रोच ऊंची हम तो दुनिया के बॉस अगर अपनी हदसी कत्तों में फुल है एसी म्यूजिक सुनते हैं हाय हम तो दुनिया के बॉस बॉस हुकूमत का इक्का बॉस अल्लाहों का सिक्का बॉस और जंगल पर लिखा बॉस बॉस बॉस बॉस बॉस सिक्स पैक का शहर जा बॉस बस ब्रांड पहनता बास एटीट्यूड से बढ़ता बास बास बास अब अपनी के तारीफ करूं ऊपर वाले से मटरूं जे कोई बन गड़ा लैंड लॉर्ड उन मार घुसन नीचे मदरू हम हरियाणा के इकलौते किंग बूट अपनी फैन भोल पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता हुई है सबका करता डरता दिल का हूँ थोड़ा रंगीन पर बैंस के आगे न बजाता बीन मुझको तो तू आगे पसंद कम ऑन बेबी डोंट बी मीन आजा तैने सैर करा दूं गुच्ची लूई तैने दवा दूं से कुमार तो भाई अपना बोल तो सही फोटो करा दूं बादशाह सबके बड़े बड़े रहते हैं दब के शाही नेचर लॉर्ड हार्डेड बंदे रब के बादशाह सबके बड़े बड़े रहते हैं दब के शाही नेचर लॉर्ड हार्डेड बंदे रब के कैलेंडर बंदे दुरंदर दुनिया है अपने अंदर अपने ऑर्डर से बदले हर साल कैलेंडर ऑल राइट है अपने फंडे माइंड गरम पर दिल के ठंडे टेस्ट को खेले समझ के वनडे कर दे हर डील को पक्का पास हुकुम का इक्का पास लाखों का सिक्का पास और जवाब लिखा पास पास पास Six-pack, a shahar, a pass. Buzz brand, a pehelta, pass. Attitude, se bata,